اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولہ سے کم سونا ہو تو کیا اس پر زکات فرض ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس کی قیمت تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور وہ بھی وزن میں 7.5 تولے سے کم تو اس پر زکات فرض نہ ہوگی، اگرچہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے کتنے ہی گنا زیادہ ہو۔ کیونکہ شریعت کی روح سے اگر کسی کے پاس سونے چاندی میں سے صرف ایک ہی جنس کا مال ہو تو اس کی نصاب کی تکمیل صرف اس کے وزن ہی کی تکمیل سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اگر اس کے پاس اسی جنس کا کوئی اور مال نہ ہو جس سے اس کے وزن کی تکمیل ہو جائے، اس کا وزن کمپلیٹ کر لیا کیا جا سکے، تو اس پر زکات نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔